สมุทัยสัจจนิเทศ400ทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรคือตัณหานี้เป็นเหตุเกิดขึ้นในภพใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาก็ตัณหานี้แหละเมื่อเกิดขึ้นเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ที่ไหนคือปิยรูปัสสาตรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ปิยรูปัสสาตรูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปัสสาตรูปนี้อะไรเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกคือจักขุเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุนี้โสตะเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกคานะเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกชิวหาเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกกายเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกมโนเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนนี้รูปเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปนี้เสียงเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกกลิ่นเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกรสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกโผฏฐัพพะเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกธรรมารมณ์เป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมารมณ์นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมารมณ์นี้จักขุวิญญาณเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุวิญญาณนี้โสตวิญญาณเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกคานวิญญาณเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกชิวหาวิญญาณเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกกายวิญญาณเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกปัญหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนวิญญาณนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนวิญญาณนี้จักขุสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักขุสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุสัมผัสนี้โสตสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปคานะสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกกายสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาซึ่งเกิดจากจักขุสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดจากจักขุสัมผัสนี้เวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดจากมโนสัมผัสนี้รูปสัญญาความกำหนดหมายรู้รูปเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญญานี้สัทธสัญญาเป็นปิยรูปัสสาตรูปในโลกคันธสัญญา เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมสัญญาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมสัญญานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมสัญญานี้รูปสัญญาเจตนาความจำนงในรูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปสัญญาเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปสัญญาเจตนานี้สัทธาสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพะสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมสัญญาเจตนาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมสัญญาเจตนานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมสัญญาเจตนานี้รูปตัณหาความอยากได้รูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปตัณหานี้สัทธตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมตัณหานี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมตัณหานี้รูปวิตกความตรึกถึงรูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิตกนี้สัทธวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมวิตกนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมวิตกนี้รูปวิจารณ์ความตรองถึงรูปเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปวิจารณ์นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปวิจารณ์นี้สัทธวิจารณ์เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธวิจารณ์เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสวิจารณ์เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธัมมวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธัมมวิจารนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขสมุทยะอริยสัจนิโรธสัจจะนิเทศ401ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไรคือความดับกิเลสไม่เหลือด้วยวิราคะความปล่อยวางความสละคืนความพ้นความไม่ติดก็ตัณหานี้เมื่อละที่ไหนเมื่อดับที่ไหนคือปฏิยรูปสาตรูปใดมีอยู่ในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ปิยรูปสาตรูปนี้เมื่อดับก็ดับที่ปิยรูปสาตรูปนี้อะไรเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคือจักขุเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่จักขุนี้เมื่อดับก็ดับที่จักขุนี้โสตะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกฆานะเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกชิวหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกกายเป็นปิยรูปสาตรูปในโลก

สัทธะตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมตัณหาเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธัมมตัณหานี้เมื่อดับก็ดับที่ธัมมตัณหานี้รูปวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิตกนี้สัทธวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมวิตกเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธัมมวิตกนี้เมื่อดับก็ดับที่ธัมมวิตกนี้รูปวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่รูปวิจารนี้เมื่อดับก็ดับที่รูปวิจารณ์นี้สัทธวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกคันธวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรสวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกโผฏฐัพพวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกธัมมวิจารเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกตัณหานี้เมื่อละก็ละที่ธัมมวิจารนี้เมื่อดับก็ดับที่ธัมมวิจารนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขะนิโรธอริยสัจ